copy. Så skal vi to i fred og i ro kunne nyde, vi har fri. To som hed for to som vil. Den tid, som vi har tilbage, giver fisk i og rig i tryghed, fordi vi har tænkt på i morgen. De glæder vi os til. Vores hjem har døren på klem for dem, vi tit har vist af. Hver time bliver rig på glæder, fordi vi har tænkt på i morgen.